katika dhambi ambayo Allah Azza wa Jalla takata moja kwa moja mfanyaji wake akifanayo bila ya kutubia hataipata pepo ya Allah, ni dhambi ya ushirikina. Dhambi ambayo wallahi ma'al asaf ash-shadid intashara fi ijtimaa' al-islamiyya, imeenea katika jamii ya Kiislamu, si katika ndoa zao watu, wala si katika misiba yao, wala si katika biashara zao, wala si katika vyeo vyao, wala si katika siasa zao, wala katika mambo ambayo wako nayo ya kutafuta pato katika mapato ya kidunia, isipokuwa watu wengi wanamshirikisha Allah Azza wa Jalla. Mwajiriwa anahisi atopata cheo mpaka mshirikisha Allah, mfanya biashara anaona biashara yake haitaifadhika wala kwenda mpaka mshirikisha Allah, mzazi anaona mtoto wake hatokuwa na kufanikiwa mpaka mfunge vitala simu na viherizi ambao ni ushirikina wa kushirikishwa Allah Azza wa Jalla, kwa kuwa amemtegemea mwingine asiyekuwa Allah Azza wa Jalla. Allah anasema innahu man yushriku billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim wa mali washirikina hakuna watu wa kuwahami. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نفوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah Azza wa Jalla amegombeza na akakataza. Yaqulu Allah Azza wa Jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billahi faqad iftara ithman azima, wa yaqulu aidan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انا سمع الله عز وجل حقيقه يا الله حسامه ذنب يكشركشوا يي ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله عز وجل حسامه ذنب يكشركشوا يي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نا نسامه كنيوم ذنبه هو امتكاي، ومن يشرك بالله نا يوتي من يكم شركش الله فقد افترى إثما عظيما كهكيكا أمزوشا ذنبي لقوى كبوى زيدي. نكت كأن ينجيني الله كسيما ومن يشرك بالله نا يوتي من يكم شركش الله فقد ضل ضلالا بعيدا كهكيكا مبوتيا وبوتيفو ومبالك بيسا لا يغفر أن يشرك به لمن لقي الله وهو مشرك. انا سمع ابن كثير ويولي ان بيتك يكتانا الله عز وجل كافا هل يكون مشركين كايشي كتكهولي وينغو كمشركش الله كتكبي شرزاكي kamshirikisha Allah kwenye ndoa yake, kamshirikisha Allah mambo yake yanyoke na yafunguke, wabaya wakae pembeni, akamshirikisha Allah. Walaqiya Allah wa huwa mushrikun, akakutana na Allah siku ya kiyama hali ya kuwa ni mshirikina, la yaghfiruhu. Allah azza wa jalla hamsamehe mtu huyu, Allah azza wa jalla hamsamehe. Wayaghfiru ma duna dhalika, wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha min adh-dhunubi, katika madhambi mengine yasiyokuwa ushirikina. Fatabayyana bihadhihi al-aya anna ash-shirka a'zamu adh-dhunubi 'inda Allah 'azza wa jalla. Ndugu zangu, pakabainika kwa aya hii ya mwanzo na ya pili tuliyoisoma kwamba shirki ni dhambi kubwa mno mbele ya Allah 'azza wa jalla. Hakuna dhambi inayozidi dhambi ya ushirikina. Anna ash-shirka a'zamu adh-dhunubi 'inda Allah 'azza wa jalla. Yaqulu Allah 'azza wa jalla: "Hunafa'a ghayra mushrikin bih wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق." الله amewaamrisha waja wake wawe ni hunafa, wenye kumili katika tauhidi na kuacha ushirikina. Ghaira mushrikina bi, katika matendo yao si wenye kumshirikisha Allah. Kwa nini? Wa man yushrik billah, mwenye kumshirikisha Allah, fakaanama kharra min as-sama, nikana kwamba mtu aliyeporomoka kutoka mbinguni. Fatahu au tawi bir fatakhtafuhu at-tayr, wakaja ndege yuko juu huko, wakaja ndege wakamdonoa donoa wakamwangusha. Au tawi bir rihu fi makanin sahih, au kaja upepo ukamrembea katika sehemu ya mbali kabisa. Allah azza wa jalla anasema: innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna, yoyote mwenye kumshirikisha Allah, Allah mtu huyo amemharamishia pepo katika dhambi ambayo Allah azza wa jalla kakata moja kwa moja mfanyaji wake akifanayo bila ya kutubia hatoipata pepo ya Allah. Ni dhambi ya ushirikina, dhambi ambayo wallahi ma'a al-asaf ash-shadid intashara fi ijtimai al-islamiyya, imeenea katika jamii ya Kiislamu, si katika ndoa zao watu, wala si katika misiba yao, wala si katika biashara zao, wala si katika vyeo vyao, wala si katika siasa zao, wala katika mambo ambayo wako nayo ya kutafuta pato katika mapato ya kidunia, isipokuwa watu wengi wanamshirikisha Allah azza wa jalla. Mwajiriwa anahisi atopata cheo mpaka mshirikisha Allah, mfanya biashara anaona biashara yake haitohifadhika wala kwenda mpaka mshirikisha Allah, mzazi anaona mtoto wake hatokuwa na kufanikiwa mpaka mfunge vitalasimu na viherizi ambao ni ushirikina wa kushirikishwa Allah azza wa jalla, kwa kuwa amemtegemea mwingine asiyekuwa Allah azza wa jalla. Allah anasema: innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalimu ambao ni washirikina hakuna watu wa kuwahami. Wengi katika watu wanaghurika kwa sala wanazojisali, kwa funga wanazofunga, kwa sadaka wanazotoa, wengine mpaka hija wanakwenda, lakini wakirudi wana waganga wao, wana mizimu yao, wana mapango yao, wanaenda kuomba katika makaburi wakaona kwamba yale yatanufaisha mbele ya Allah. Allah azza wa jalla alisema kuhusiana na mitume: walau ashraku walau ashraku lahadita anhum ma kanu ya'malun, na hawa mitume tuliowataja kama wangemshirikisha Allah mara moja katika uhai wao, lahadita anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka yote walikuwa kiyafanya, licha ya daraja kubwa walikuwa nayo mbele ya Allah, lakini wangemshirikisha Allah, wakaenda kwa mganga kutizamia, wakafunga herizi katika duka au katika mwili wa mtoto au sehemu nyingine katika nyumba, wakafukia, wakaweka hifadhi, wakamwacha Allah azza wa jalla, la habita anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka yote walikuwa kiyafanya. Allah azza wa jalla anamwambia mtume wake: la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin, lau kama utashirikisha Muhammad zitaporomoka amali zako zote na utakuwa katika wale walokula hasara. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خرج الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ قال من مات من لقي الله يشرك به دخل الجنة دخل النار ومن لقيه لا يشرك به دخل الجنة أو كما قال رضي الله عنه. حديث متجا الإمام البخاري ومسلم يا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه متوم يلوليز ما الصحابة ما الموجبتان أي خصلة توجب بدخول الجنة وخصلة توجب بدخول النار نيفي مambo ambayo yenye kuwapelekea watu kuingia katika pepo na yepi ambayo yenye kuwapelekea watu kuingia katika moto kama alivyotaja al-Imam an-Nawawi katika sharh yake. Mtume akasema yoyote atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah azza wa jalla dakhala an-nar anaingia moto. Hii ni qat'iyan, ni jambo ambalo halina shaka ndani yake. Atakayekufa binadamu anamshirikisha Allah azza wa jalla katika mambo yake akafa bila kutubia dhambi hii ya ushirikina dakhala an-nara, mtu huyo anaingia katika moto. Wa man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna, na yule ambaye atakayekutana na Mola wake hamshirikishi Allah na kitu chochote, mtu huyo ataingia katika pepo hata kama kuna dhambi ataadhibiwa kwazo kisha ataingia katika pepo ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man mata wa huwa yad'u ma'a Allah niddan dakhala an-nar, atakayekufa ili hali anamuomba pamoja na Allah azza wa jalla mshirikina, mshirika. Kuna watu bado wana mila za ushirikina katika maisha yao, wao ni waislamu, wakaipa nguvu mila yao katika familia, wakaipa nguvu shirki yao katika jamii yao, katika kazi zao, katika biashara zao, katika mambo yao, na hasa wanawake katika mambo ya maharusi na mengineyo. Unawakuta watu wanaiacha akhira yao, wanaiharibu akhira ya kudumu ambayo haina mwisho mbele yake kwa kuitazama dunia sehemu ndogo ya kuondoka. Ikawa mtu anasali, anafanya ibada, lakini ni mshirikina, yeye kaonewa, kadhulumiwa. Na masikitiko leo, wengi katika wenye kufanya ushirikina wamekaa katika sura za dini. Kwa hiyo watu huwa hawataki kujifunza dini yao. Tizameni, tizameni nabii wa Allah azza wa jalla Ibrahimu alayhi salatu wassalam, nabii wa Allah anaambia ya rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, kabla ya hapo alisema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ewe Allah niepushe mimi na watoto wangu kuabudia masanam. Sanam ni ushirikina. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, e Mola wangu hayo masanam yamewapoteza wengi katika watu. Anasema Ibrahimu at-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim, nani atakayejiaminisha akasema mimi ushirikina uko na umbali na mimi, hali ya kuwa Ibrahim alimuomba Allah amuepushe na ushirikina yeye na kizazi chake. Yakulu Allah azza wa jalla wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kumbuka pale Luqman alipomwambia mtoto wake hali ya kuwa anamuwaidhi, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Anasema al-Hafidh ibn Kathir yaqulu ta'ala mukhbiran 'an wasiyyi Luqman liwaladihi, Allah azza wa jalla anasema akitolea habari wasia wa Luqman kumwambia mtoto wake. Luqman huwa ibnu Anqa ibnu Sadun ambaye ni ibnu Anqa ibn Sadun, wakati dhakara Allah bi ahsan adh-dhikr, na Allah azza wa jalla amemtaja kwa utajo mzuri ndani ya Qur'an. Li'annahu ataahu al-hikma, kwa kuwa yeye alimpa hikma. Fahuwa ya'idhuhu lewa fahuwa ya'idhu liwaladi, ana muwaidhi mtoto wake. Alladhi ashfaqu an-nasi ilayhi, ambaye ni mtu mwenye kumuonea huruma zaidi kuliko watu wote katika ulimwengu. Wa ahabbahum ilayhi, na kiumbe ambaye anapendeza zaidi kwake ni mtoto wake bila shaka. Tizameni Luqmanul Hakim hakumuhusia mtoto wake, bwana maisha magumu sasa hivi, usome sana, hali zimekuwa nzito, upambane. Haya mambo yana nafasi yake. Lakini alimuhusia jambo kubwa. Lipi? La kujiepusha na ushirikina. Fa awsahu awwalan an ya'budu Allah 'azza wa jalla wa la yushriku bihi shay'an, thumma qala muhadhiran inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Akamuhusia kwanza amwabudu Allah 'azza wa jalla peke yake, asimshirikishe na chochote. Kisha akamwambia katika hali ya kumtahadharisha, inna shirka la dhulmun azim, shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa mno, ambayo mtu anaidhulumu nafsi yake. Kwa hiyo akaitumia fursa, akaitumia fursa kwa kumpa mwanawe kitu ambacho ni kitukufu katika yale ambayo anayafahamu Luqman. Na hivi ndivyo mzazi anapotakana awe kwa mwanawe. Anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullah alipokuwa kitaja hadithi yenye kusema atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah ataingia motoni, anasema fa amma dukhulul mushriki an-nar fa huwa ala umumihi, ama mshirikina kuingia katika moto wa jahannam kwa ujumla wake, washirikina wote, wala farqa baina dhalika الكتابي اليهودي والنصراني hakuna tofauti katika hilo, aliyahudi ambaye ni mtu wa kitabu myahudi huyu ni mshirikina, kadhalika mkristo, wa baina abadati al-awthan wa sa'ir al-kafara, na wale wenye kuabudu masanam na makafiri wengine, wala farqa baina dhalika inda ahli al-haqi baina man intasaba ila ghayri al-islam aw man intasaba ila al-islam thumma hukima bikufrihi bijahdihi, aw yule ambaye aliyekuwa ame alifu akapata mfumo usio kwa Uislamu au Muislamu alizaliwa katika Uislamu kisha akafanya mambo ya kumtoa katika Uislamu akahukumiwa kuwa ni kafiri. Na moja katika jambo kubwa lenye kuwatoa watu katika Uislamu la mwanzo ni ushirikina. Ndugu zangu, dunia ni ya kupita, vyovyote utakavyopata katika dunia hutoweza kuridhika isipokuwa mchanga, na haya kisha yasema Mtume, tizama kile ambacho cha kukusogeza kwa Mola wako, usimshirikishe Mola wako si kwa dogo wala si kubwa. Fahamu shirki ni dhambi ambayo ukifa nayo Allah azza wa jalla hakusamehe. Uhai ni jambo la kuutumia katika yale yenye kumpendezesha Allah azza wa jalla, na katika mambo yenye kumchukiza Allah, mambo yenye kumchukiza Allah ni ushirikina ulioenea katika jamii zetu, wazee na watoto, wanawake na wanaume, wafanya kazi na waajiriwa. Wengi katika watu leo mambo yao hayendi paka wamshirikisha Allah, na mtu atashangaa jambo litaendaje bila kuweko na mshirikina. Huyo anemfuata hawezi hata kumumba nzi. Mwelekee Mola wako, fatawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wasabbih, mtegemee ali hai ambaye hafi na msabihi yeye, mambo yako yote yatategemea. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم